Rahma ni rahma, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu vile vile, wala sio mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo tukakimbia hii sifa ya rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiulizwa sio utajibu nini, ni ipi neema ndogo ndogo? Hebu mtu anisaidie hapa, anaambie neema ndogo nitaifanya iwe kubwa. Ukitaja neema yote ndogo tutaifanya iwe ni kubwa. Hakuna neema ya Allah ndogo, neema zote zake ni kubwa mno. Walakin akthara nnasi la ya'lamun. Mtu anaweza kuona neema ndogo, kuona kwa mfano, wajua neema ya kuona ilivyo kubwa. Muulize kipofu, utajua ile neema Allah subhanahu wa ta'ala alikupa. Neema ya kusikia utataka kujua ni kubwa. Muulize kiziwi, utajua ukubwa neema hiyo. Wewe leo wamsikia mwenye kuadhini akiadhini Allahu akbar Allahu akbar, hujibu adhana. Wallahi kuna watu watamani kumsikia yule mtu akiadhini hasikii. Atamani kumsikia imam akisoma katika sala hasikii, afuata watu wanavyokwenda. Hajui kile kinachozungumzwa pale. Atamani kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayasikii. Hii ni neema. Hakuna neema ndogo katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Neema zote ni kubwa mno. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lakini wengi katika watu hawazioni hizi neema. Sisi ni wingi wa kulalamika. Na wallahi tukaguswa kidogo tu, kwisha tuona dunia ishakwisha. Hakuna tena khairi. Lau kama mwanadamu kidogo tu yatamsibu mitihani, atasahau neema zote alizokuwa nazo. Na pengine atazame kile Allah alichomneemeshia mwenzake, yeye asione kile alichomneemeshia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha, akasema undhuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Katika dunia tizama aliyoko chini yako, wala usimtizama aliyoko juu yako. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Ukifanya hivyo ndio zaidi hautadharau neema za Allah juu yako. Hata mitihani pia ni neema. Tizama Allah subhanahu wa ta'ala sema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat, kisha Musa sema nini, wabashshir as-sabirin. Hii ni bishara. Wabashshir as-sabirin man alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Hii ni neema. Katika msiba unaompata mwanadamu pia ni neema. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم akasema ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra'u shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khayran lahu.